sana değer de geçer. Beni deler de geçer. Seyreden güler de geçer. Her gece daha yorgun, her sabah daha kırgın. Tam da bugün çok yalnız, hep aynı başlıyor bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve aynı başlıyor bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve unutulur da gider, acı içine döner. Sonra bir gün geri döner. Yerini hatırlarsın, izi artık yoksa da. Tam da bugün işte o gündür, hep aynı başlıyor bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve aynı başlıyor bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve geçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.